lasă peste noi. Nu pot să ador la tine me gândul. A fost scris o carte pentru doi. Am vrut să citim, dar nu a fost simplu. Dragostea noastră, să fim împreună, doar asta am dorit. De cei după nori, astăzi steaua albastră. O amintiri de vară, cu ele trăiesc. M-am simțit ca poveste, m-ai făcut să iubesc. O mie de ori am să repet că dragostea una. O mie de ori am să mă